یک شاخ گل، برنامه شماره 204. دل و جانم گل امید امروز که به من غنچه خاموش تو خندید امروز. پای تا سر همه سوزندگی و روشنیم، پای تا سر همه سوزندگی و روشنیم که دادم قوطه به سرچشمه خورشید امروز. Thank you. زلفت که به رنگ ماهتاب افتاده، زلفت که به رنگ ماهتاب افتاده، از باد سحر به پیچ و تاب افتاده. بر روی درخشان تو این موی سفید برف است، ولی در آفتاب افتاده. دلت شاد و لبت خندان بود. شاخ گلی که نثار شد شماره 204 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی و شرکت خانم الهه تنظیم گردیده. اشعار از آقای ابوالحسن ورزی، ترانه از آقای پرویز وکیلی.